اگر کفر سے توبہ تو کی مگر کلمہ نہ پڑھا، کلمہ پڑھنا بھول گیا یا نئے سرے سے ایمان لانے کا کسی طرح سے اقرار نہ کیا تو کیا حکم؟ کفر سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ شہادتین یعنی توحید و رسالت کا اقرار ضروری ہے. مثلاً کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو توحید لا الہ الا اللہ میں توحید آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رسالت کا اقرار آ گیا، یا کلمہ شہادت پڑھا جب بھی شہادتین کا اقرار ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ توحید و رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے، خالی کفر سے توبہ یہاں کافی نہیں ہے، لہذا صرف توبہ کر لینے سے مسلمان نہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.